du forstå. Vi har et lys som skinner i oss, som vi er ment å dele på. Og når vi samles sammen med våre lys for rett i dag, kan vi få til hva som helst. Vi kan vinne alle slag. Når vi samles sammen, så lyser vi og viser vei. Hver av oss har det i seg. Se det nå, se det nå. Bare se på regnbuen, vi skal alltid skinne sammen, vi. Bare se på regnbuen, sammen skinner vi til evig. Sammen vi.